Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwari Daniel Vuze kwa ushirikiano wa Clovis Nyonkuru. Tuanzie moja kwa moja nchini Burundi. Rais Ndayishimiye amkaribisha mwenzake wa Urusi kutembelea Burundi. Linaripoti gazeti la Net Press ambalo linarejelea ushiriki wa Burundi katika mkutano wa pili wa Urusi na Afrika, ambapo Evariste Ndayishimiye alipata fursa ya kukemea matumizi mabaya ambayo baadhi ya watu wanayafanya ya haki za binadamu, kuathiri siasa za ndani za majimbo mengine na kudhibiti siasa za kimataifa. Pia alirejelea mvutano wa kijeshi na kimkakati kati ya mataifa makubwa kabla kuendelea kuwa katika uwanja wa ushirikiano wa kiuchumi. Burundi inazingatia kwamba katika ulimwengu wenye nguvu katika mabadiliko kamili inapaswa kuacha uhuru wa kuchagua washirika wao kulingana na mapenzi na hamu ya watu wao. Na shirika la habari la Burundi ABP linaripoti kuwa baada ya Urusi, rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye alikuwa anaongeza uwepo wake Ijumaa hii Julai 28, sherehe za ufunguzi wa michezo ya vyuo vikuu duniani iliyopangwa kuanzia Julai 28 hadi Julai 8 huko Changadu Uchina. Wanariadha saba wa vyuo vikuu vya Burundi kutoka vyuo vikuu vinne: chuo kikuu cha Burundi, chuo kikuu cha Limiere cha Bujumbura, chuo kikuu cha Polytechnique cha Gitega na chuo kikuu cha Maziwa Makuu, walifika huko Jumanne Julai 25 mwaka 2023, linabainisha ABP, ambalo linaongeza kuwa ni riadha pekee ya kuheshimiwa wakati wa mkutano huu. Naam, katika nchi ya Uganda, kulingana gazeti la Nile Post, naibu speaker wa bunge Thomas Tayebwa ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa biashara haramu ya binadamu nchini na kuwapa adhabu kali kwa wahusika. Alielezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la biashara haramu ya binadamu, akibainisha kuwa ni swala nyeti linalotishia kuwepo kwa ubinadamu na mustakabali wa watoto, sio tu nchini Uganda bali duniani kote. Na hapo anasema kulingana na ripoti ya kitaifa ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu, jumla ya watu 1,295 walikuwa wahasiliwa wa usafirishaji haramu wa ndani na wa kimataifa. Uhalifu huu unaendelea kuathiri wanawake ambao waliwakilisha 51.1% ya jumla idadi ya wahasiriwa waliosajiliwa mnamo mwaka 2021. Alifahamisha kuwa watu wazima na watoto wa Uganda wanazimisha kufanya kazi katika tasnia mbalimbali ikiwa ni pamoja na kilimo, uvuvi, uchimbaji, madini, biashara ya mitani na kazi za nyumbani. Gazeti la The East African limechapisha kwamba Kenya na Uganda zimefua mradi uliokaribia kufa wa kujenga reli ya kisasa kati yao, ikiashiria juhudi mpya za kuboresha miundombinu kwenye ukanda wa kaskazini kwa biashara bora. Lakini tamko la pamoja lililotolewa siku ya Ijumaa na serikali hizo mbili litategemea sana jinsi mfadhili atakapokuja. Wakati huu mawaziri wanaosimamia uchukuzi walisema wameanzisha upya msako wa pamoja wa kutafuta fedha hizo, ambao unaweza kujumuisha mikopo au mpango wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Iwapo yote yatapangwa, mwanakandarasi atapaswa kuwa kwenye tovuti kuanzia Desemba ili kujenga upanuzi wa reli hiyo kutoka Naivasha hadi Kampala katika muda wa haraka, kabla ya kupanua hadi miji ya mipakani mwa Uganda na Rwanda na Sudani Kusini. Na mdaima tukifika huko Sudani Kusini, gazeti la Sudan Tribune limeandika kwamba Sudani Kusini na Umoja wa Afrika zimekubaliana kumaliza mzozo unaoendelea katika nchi jirani ya Sudani, na kuangazia uzito ambao kanda na chombo cha bara hilo kinajali kuhusu amani na utulivu. Mwakilishi wa Sudani Kusini katika Umoja wa Afrika na IGAD alielezea katika taarifa iliyotangazwa na shirika la utangazaji la Sudani Kusini kwamba Rais Salva Kiir anatumia muda na juhudi kuhakikisha amani na utulivu vinarejea Sudani. Rais Kiir katika mkutano na wakilishi wa Umoja wa Afrika siku ya Alhamisi anasema amekuwa na majadiliano yenye mafanikio na ya kindani na viongozi wakuu wa kanda ili kuharakisha juhudi zilizoratibiwa na mbinu za kuchochea mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya pande zinazohasimiana za Sudani. Gazeti la Actualite.cd limeandika kuwa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI ilitangaza katika taarifa rasmi kwa vyombo vya habari kwamba usiku wa Ijumaa Julai 28 hadi Jumamosi Julai 29 mwaka 2023 moto ulizuka kwenye hala la sekretarieti yake ya utendaji ya mkoa katika jimbo la Kivu Kusini. Uharibifu uliosababishwa na moto huu ni mkubwa. CENI iliripoti yafuatayo: vifaa 963 kati ya 1292 za kupigia kura vya kielektroniki vilivyojulikana kama mashine za kupigia kura viliteketezwa betri za lithiamu, zimetumiwa, jenereta zilichomwa, pikipiki zilichomwa hadi kwa majivu, paneli za miale ya jua na vifaa vingine vya uchaguzi viliharibiwa kabisa. CENI ilidai kuwa imetoa wito haraka kwa mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini sababu hasa za moto huo. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tufike nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa gazeti la The Star, washirika wakuu katika utawala wa Kenya Kwanza wamepinga mazungumzo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, vigogo waliochangia ushindi wa Rais Ruto katika uchaguzi uliopita. Walionya kuwa mazungumzo na upinzani yatavuruga ajenda ya Kenya Kwanza. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa Seneti Amason Kingi walitaja mazungumzo yaliyopendekezwa na upinzani kuwa kupoteza muda, kwani Raila bado hajamtambua Ruto kama raisi. Raisi amethibitisha kuwa alimshirikisha kiongozi huyo wa upinzani, na mwanzo wa kunukuu, tulikubaliana kwamba hakuna kiongozi yeyote wa zamani, wa sasa au wa siku zijazo ambaye atawahi kutumia vurugu kwa kuwadhuru wa Kenya. Kulingana na gazeti la Taifa Leo, serikali itaanza kukarabati mahala ya bodi ya kitaifa ya nafaka ya mazao kote nchini kwa matayarisho ya msimu wa mavuno kuanzia Oktoba mwaka 2023. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari Jumapili jioni, mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei aliongeza kuwa serikali pia itakarabati mitambo 36 ya kukausha nafaka kando na kununua mingine 70. Hii, akasema, ni sehemu ya juhudi za serikali za kupunguza hasara ambayo wakulima hupata baada ya mavuno. Mkuu huyo wa utumishi wa umma aliwaonya wakulima dhidi ya kuangukia mtego wa wafanyabiashara wa lahai ambao huwahadaa na kununua mazao yao kwa bei rahisi. Badala yake, Bwana Koskei aliwataka kuhifadhi mahindi yao katika mahala ya NSPB kwa muda watakao kisubiri kuyauza kwa bei nzuri. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi sasa hivi, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika. Hapa studio mimi Lomwaro Denieuze kwa ushirikiano wa Provisi Nyonguru. Tutoke huko Kenya tufike nchini Tanzania, ambapo shughuli za usafirishaji wa abiria kupitia usafiri wa pikipiki na bajaji mkoani Katavi zimesimama kutokana na ukosefu wa mafuta ya petroli na dizeli na kwenye vituo vya kuuzia mafuta, hali iliyoathiri madereva wa vyombo hivyo kukosa mahitaji ya familia zao. Wakizungumza na gazeti la Mwananchi Jumapili Julai 30 mwaka 2023, baadhi ya madereva wa pikipiki na bajaji katika manispaa ya Mpanda wamesema zaidi ya siku 4 sasa wamekumbwa na kadhia hiyo. John Shija, dereva bajaji, amesema takriban siku 2 amezunguka Mpanda mzima, vituo vyote hakuna mafuta ya petroli ama dizeli, na badala yake wananunua ya mgao. Naye mkurugenzi wa kampuni ya Madima, Ernest Madima, ambaye pia ni mmiliki wa kituo cha kuuzia mafuta cha Mwanone, amekiri kuwepo hali hiyo, akidai imemlazimu kuomba mafuta kutoka bohari za serikali. Na kwa kumaliza, tuelekee nchini Rwanda. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, amempongeza mchango wao mkubwa katika kuimarisha uhusiano na juhudi za ushirikiano kati ya Rwanda na Marekani, limeandika gazeti la The New Times wakati wa kifungua kinywa cha baraza la Congress ya Rwanda kilichofanyika katika Capitol siku ya Ijumaa Julai 29 kusherehekea ushirikiano wa Marekani na Rwanda na kukuza ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Yolande Makolo alisisitiza matokeo chanya ya uhusiano huo wa muda mrefu. Makolo alitoa shukrani kwa urafiki na michango ambayo imechochea ukuaji na mafanikio ya Rwanda kwa miaka mingi, akihusisha mengi yake na uhusiano mkubwa na Marekani. Katika hotuba yake, mwakilishi Trent Kerry alisifu Rwanda sio tu kama nchi nzuri, bali pia alisifu uongozi wake wa kupigiwa mfano, akisisitiza umuhimu wa kukuza uhusiano huo. Naam, kwa taarifa hiyo kutoka Rwanda hatuna cha ziada kwa siku ya leo. Kutoka studio ilikuwa na mimi Lomwari Denyoi Vuze kwa ushirikiano wa Provisi Nyonghuru, upande wa mitambo alikuwa Francois Akimana. Tunatakia sote kila laheri hadi hapo wiki kesho panapo majaliwa. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.